اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اله العالمین تدخل کتاب پس تدخل بندگان او دعاګان قبل او داد معصومین او بچو اتویشتو بچو قران ختم کړي یو بچی چې قران ختمه ای دا سوره ختمونه ای یا الله د سونو ختمونو نفس مونږ لاس وړولی او تا د خپل حبیب په جب مونږ سره واده کړي چې کم انسان ناری نزنان الله سغړی او زه خالی پریزم ما ته حیا راځي. یا رب کریم زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې, یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې, رب کریم ظاهر باطن زمونږ د شریعت مطابق کې, الله زمونږ عقاید او اعمال سیرت او صورت دا د قران او سنت مطابق کې, الله مونږ ته زمونږ والدین او ته اصول او فروع او ته مشایخ او ته استادان او مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې. یا رب کریم پټول دنیا کې چې امت کمزه کې پلړزان دے پریشان دے تد ټول امت پریشانې ختمه کې. د چاپ کورونو اسپیتالونو کې بیماران دی دائمن عارضن, الله ټول بیماران او ته شفای کامل عاجل ور نصیب کې. یا رب کریما سمره امت مسلمه نارینه او زنانه دی دا ټول د خپل حبیب او د خپل کتاب علم تکینه. الله ساده بندگان او ساروان دی واده او کا د دای دا واده الله د پوره کولو توفیق ورکه او دا ټول امت تر اخر سلګو خپل کتاب لکینه. یا رب کریم د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله کې دا کوم حافظان او عالمان او خواري کړي او د چا بچی دی الله د دې د دواړو دنیا و خیرت خیسته کې او د والدینو د استادانو د خوشحالي الٰه العالمین نصیب کې. الله زموږ د ټولو مدارس او مساجد او مراکز او حفاظت کې د دین حق ټول حق شوبې تر قیامت پورې الله قائم دائم لري. الله دې ټولو کفار تم هدایت کې, الله دې ټولو کفار تم هدایت کې, او کسو کا ذلی بد نصیب وي او نصیب کې هدایت ني او د امت د پار درد سر جوړ دي, الله پاسماني او عذابونه هلاک او تباہ کې. الله د هر ظالم د ظلم نا, د ار شری د شر نا, دا ار حسدی دا حسد نا مونږ ټول الٰه العالمین په خپل حفاظت کې اوساته. یا رب کریم کوم مرګورو د دعا د پاره ویلی یا چا سویل غختل خو وی نه وی دا سمره حاضرین غایبین دي زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې. الله د دې مدارس سمره ضرورت دي د غیبونه برابر کې, د دې د تعمیر اسباب هم جوړ کې او د دې د چلول اسباب هم جوړ کې. ټول مدارس الله د طلبا او طالباتو نه ډک کې او رب کریما دا تر قیامت قائم او دائم ساتي. یا رب کریما زمونږ خاتمه په ایمان کې, استاد حبیب سره محشر وکې, دا غي د جنډې د لاندې مراجمه کې او دای د مبارک لاسو د حوض کوثر او به الله زمونږ د ټول نصیب کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه. دا باز مرګورو کور کې بیماری دي خصوصا ورته دعا وکړي. یا الله تو ورته شفا ورکې, دای ترور بیمار ده, یا الله تو ورته شفای کامل ورکې. الله د نور چا ای زمونږ درس در رمضان شریف شروع کیږي س چار را روان چار مینا ان شاء الله غد سار نه تر مازیګر پوری هغه کې مونږ د زنانو د پارم د پردې تنظیم کړي او هغه کې مونږ د قرت یو شوبم چلو. زما بچي مدینه منوره کې سبق وای ناغزیر شیاراشی نا تقریبا دا دو دری میاشتی دا قیرت و تجوید کلاسون چلی دا مدینه منوری دا ترتیب مطابق دا مسجد نبوی نو قیرت و تجوید کلاس موی زنانو لد فقی و کتاب هم دی دوری سر مونگ وایو مونگ سر دا زنانو با قاعده دا پرده انتظام دیستا سو کلی نم زنان رازی نو سلورم تاریخ نبزمونگ انشاءاللہ دوره شروع کی دا جمعه پر زمونگ دا ابو داود شریف دا زنانو ختم دی نامو جمعه راوسته چې مرګري دعا کې شامل شي. جمعه په خطبه کې به ان شاء الله موږ د ابو داوود شریف ختم کوو چې په زرګونو احادیث ویل شي. یا رب کریم دا څومره حاضرین دي موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي. الله موږ ټول د منکرات او رسومات نو ساتي. دا چا چې تصویرونه ویستل توبه وباسي ادا تصویرونه روان کړي. د الله پیغمبر ګوره په تصویرونو لعنت را لېګلې او دا زموږ د علماو یو فتوا ده چې دنیا کروان نشو نو نوی نوی آلات بد تصویر جوړيږي خدا آلات بدلی دو سره د پیغمبر حکم نه بدلیږي. د مونږ پیغمبر علی السلام ویلی چې تصویر حرام ده او په تصویر والے لعنت را لېګلې دا ټول علما مو وري کله چې جلسه کوي دا تبلیغ والے اوسو ډندو ول ساتري نو کله ناکله غره گزاروم کار کوي دا تصویرونو والوم یو دد گزاره والے یو ډندو والم پکې ساتي کله چې جلسه کوي کوشش کوي چې بچ جلسه کې منکرات نه ک جمعه تم د تصویرونو زې شو اده قران ختم بخاری د تصویرونو زې شو نو اخر د تیخت زې مسلمان لکم زې پاتې شو نو د الله بندگان زموږ رونه خوشحالي ستاسو دغه دا چې د بچو قران وي خوشحالي مو د تصویر نه ده نو دا تصویرونو روان کوي او آینده توبه وباسي دا ګوره ګناه دا او نن جمعه او مدرسه او هر شی ته ډک دي که ختم بخاری دی او کدا دی وګوره تصویرونه حرام دي زموږ د علماو فتوا تاسو غواوري ته کنه ابای اباز علماو الزامي جواب هم لګو ذکر باز علماو دا تصویر نه دي نو چا ورته الزامي جواب ورکوي چې تصویر نه نو کستا د زنانو چاوي څو بیا خو په بدم مګانا کته وی جباغه ټوپک راخلی او بجنګونه کې نتچوي تصویر نه دی نو هغه تصویر نه دیسته کنه په خبرو رسیدای کنه نو دا ګوره تصویر دی سمره ک دنیا روانه نشو چې سس به جوړیږي د تصویرونو خو د پیغمبر په خبره کې تبدیلی راځي حالات بدلیږي آلات بدلیږي خدا الله د حبیب خبره نه بدلیږي. الله مونږ ټول ته د خبر او د آخرت فکر پیدا کړي او اخر کې ګوره یو مسله واوري تاسو غوډیر وخت مو واغستو. علامه ابن جوزی و یو ډیر لوی عالم دی خپل عالمانو له دعاګانم کوي وای سمره لا کو خلکو د پلاس ایمان روړې وای ابن جوزی و خپل واعظین لوی ک جنت ل وردن نشي نو مام پکې لټوي نو کومو نمندم چته د جنت په ګټونو کې نو الله تعالی سپور ته گئی الله مو خدل ته د په واعظ راغلیو نو خپل عالمان په دنیا آخرت کې یادوي ک نه به یادوي ګوره د دې خلکو د لاسه تاسو له هدایت زی خو مونږ هم په خطر کې یو تاسو هم په خطر کې مونږ به الله نستاسو خیر غواړو تاسو به الله نزمونږ خیر غواړی. د فتنو دور د چې الله مو دې قبر او خاور لا د ایمان او د دین سره ورسی ادا دوار هر وخت لازمه کوي. الله زمونږ د آینده نسل د هر قسمه فتنو نه حفاظت وکړي زمونږ د دې بچو د نارینه او زنانو د خرابېدو د پاره يهود او نسوارا سور سور مهنتونه کوي. یا الله دا مهنتونه ناکام کړي اته زمونږ د آینده نسل تر قیامت پورې د هر قسمه شرونو نه حفاظت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رسول الله عاقل الثاني ولو ما كان يفكر.